till Nördliv. Idag är avsnitt 90. Dagens datum 2016-10-22. Det här är en podcast som handlar om nörderi av alla dess slag. Ikväll så har vi med oss både Fredrik och Danny samt Lotta. Och jag heter Max. Säg hej. Hallå. Och klockan är... Det låter som det, liksom. Klockan är nu 21.42 när signalen kommer. Pip! Jösses! Vi kör faktiskt... introt på Half-Life, den där vagnen man åker igenom. Idag så har vi ett utmärkt gängsegment som vi ska gå igenom, bland annat klassikern Spel i fokus. I Spel i fokus... Slut! Jag kommer inte kunna hålla vad vi ska hålla på. Eller, jo, okej, okay, jag ska försöka, förlåt. Så. Vi är faktiskt professionella här, Fredrik. Mm. Tillbaka igen. Då har du ju börjat. I Spel i fokus ikväll, Vampire the Masquerade och Through the Woods-demot kommer vi få höra lite om. Under... Jag måste ta i verkligen och inte skratta här. Under... Okej. Under nyheterna senare, vi kommer att ha strejk för röstskådespelare i staterna, kommer vi få höra på nyheterna. Och sen kommer vi höra lite om Örebros största seriefestival. Första. Man kan lätt ta fel på en bokstav ibland, ja, när man läser från prompten som vi har på vår professionella studio här. Och självklart så måste vi ju nämna den nya Blaze Blue som kommer ut i november, men mer om det senare. Sen kommer veckans diskussion. Vi kommer tala lite om Nintendo Switch, den nya konsolen nyss annonserad. Sedan kommer vi till övriga nördämnen. Och i övriga nördämnen idag så kommer vi tala om Rurouni Kenshin live action trilogin som var nytt. Eller nytt ska jag inte säga, 2014, men ändå. Jag känner inte till den. Vissa så nytt för, är lite sega, i podcasten. Sedan kommer vi att avsluta med ett par lyssnarmail. Och det är dagens schema. Vilken eminent, jag måste säga, det var helt superbt inlett där, måste jag säga. Det var nog det mjukaste introt på länge. Det var ju synd bara att han bröt upp mitt i alltihopa sådär. Och... Ja, jag vet inte, folk bara, men vad är det vi lyssnar på? Så här brukar de inte låta. Det här vet jag inte vad det är. Vi måste lyssna mer. De flesta hade ju säkert startat om eller någonting, men ja, well. Med de orden från herr Olsson så går vi in i Spel i fokus. Och i Spel i fokus idag så tänkte jag att vi skulle tala lite om Vampire the Masquerade till att börja med. Vad säger ni? Det låter underbart. Lotta vill prata mycket om det här. Lotta får komma in i andra hand, är jag rädd för att hon fungerar bättre som ett kontrargument eller motpunkt i detta fall, då alla som känner till Vampire the Masquerade hyllar ju oftast det spelet som ett av de bättre, dock buggiga RPG från dess tid. Jag tror, om inte jag missminner mig helt fel nu, 2004 tror jag att det släpptes. Ja, det var ju en stund sen. Men det är lugnt, Max. Du kan få agera som stadens prins en stund, eller förste, eller vad du nu vill ta dig för titel, och ta upp de positiva delarna. Och sen kommer jag in som harpya och bara kraschar hela stan. Jag tycker då tar jag titeln Destroyer of Worlds. Alltså, Lotta, du som är förälder som kommer hem när man har fest hemma. Ja, men du vet, jag måste ju träna innan jag får barn. Jag är party, alla mina polare, jag är populär. Vad gör ni för någonting? Städa upp, gå till ditt rum. Mamma! Rummet. Okej. Okay. Så, varför plockar vi upp Vampire the Masquerade i dessa dagar nu, en sådär 12 år sedan det släpptes? Jo, som sagt, väldigt buggigt spel, mycket cut content. Och det här är ju en gammal klassiker, en stor favorit bland folk. Och de väntar ju på en uppföljare, men som vissa grejer ibland så kommer inte de uppföljarna. Och då tas det ibland i egna händer, vilket har skett i detta i form av oofficiella patcher. Jag såg ett YouTube-klipp och kände att jag vill spela Vampire the Masquerade igen. Och fick då se att unofficial patcher släpps fortfarande nu. Den senaste släpptes den 7 september i år. Det tycker jag är lite imponerande. Så att... Det är jäkligt coolt faktiskt. Ja, om man går igenom lite av patchnotesen och ser att okej, okay, de har flyttat på den nissen, de har flyttat på limousinen till dit bort. Och så tänker jag, det finns ingen limousin i det här spelet. Jo, men alltså det här säger ju väldigt mycket om vad allmänheten tyckte om spelet. Och fortfarande uppenbarligen tycker om spelet. Mm. Att det så lång tid efter fortfarande hålls vid liv. Jag tycker det är fantastiskt. Det är imponerande. Och ja, vi får väl se lite vad patcherna har gjort sen, men jag tycker att det ska bli ytterst intressant att se. Jag är bara nyfiken här, för du tar det andra spelet som du såg, eller jag vet inte om du har sagt den, men det är ju för att du såg på YouTube där någon som spelar och en Let's Play. Men vad är det som liksom, när du tittar på den där Let's Playen, vad var det som du tänkte, om det där ska jag nog ta upp? Vad var det liksom i spelet som gjorde att det drog till dig? Spelet i sig själv är ju väldigt vad jag kallar immersive, och det är säkert fler som kallar det, och det är väl mest det är hyllat för. Och jag kände att ja, men det var säkert så här en 10 år sedan jag faktiskt körde igenom det här spelet och kände att det har gått tillräckligt lång tid att jag kommer inte ihåg alla dialoger automatiskt. Och även så har det kommit väldigt mycket nya dialoger, och det är det spelet är intressant för, tycker jag. Mm. Dialogvalen och lite mörkare sidan av världen där, och går runt som en cool vampyr och går på gothklubbar och dricka blod som riktiga värstingar gör. Självfallet. Som riktiga värstingar. Varje torsdag kväll. Ja. Varje torsdag kväll, okej. Okay. Men är det bara vampyrer där? Eller var det typ så här att man slogs mot varulvar och sånt i det också? Eller var det, ja, bara... det finns ju varulvar med, eller liknande i alla fall. Det finns ju vissa mytologiska varelser. Jag vet inte exakt, jag är inte så jätteuppläst på loren, vilket är väl varför jag tycker spelet är så bra. Mm. Och har en väldigt intressant lore och har verkligen ett starkt universum som det tar från. I mycket av backstoryn och så då, i karaktärerna och deras motivation, så att jag vet att Lotta har någonting att säga om det. Alltså okej, okay. Så här är grejen. Vampire the Masquerade är från början ett rollspel, pen and paper rollspel, som sedermera också har utvecklats med live regler så att man ska kunna ha live action roleplaying med den här världen. Det är gjort av White Wolf och det utspelar sig i deras World of Darkness. Det betyder att det är en del av en serie med spel. Det är Vampire, det är Werewolf, det är Changeling, det är Mage och så vidare. Och alla de här spelen är tänkta att man ska kunna spela dem tillsammans. Och det är därför det kan dyka upp bland annat varulvar i den här vampyrvärlden. Okay. Och sen, alltså det här är... eller jag skulle vilja påstå att det är ett av de mest populära nutida rollspelen, i alla fall här i Sverige. Men det finns ju självfallet utomlands också. Mm. Och som Max säger, det har en fantastiskt rik berättelse och enormt... Alltså, det arbete som är nedlagt på grundberättelsen, på reglerna och på, om vi då fokuserar på Vampire och The Masquerade, det finns fler versioner senare, men The Masquerade som nu är fokus för Bloodlines. Så varje klans story, varje klans beskrivning, förmågor och så vidare är fruktansvärt välgjort. Och alltså böckerna som finns till det här rollspelet, jag tycker väldigt mycket om att läsa och jag tycker väldigt mycket om böcker. Men antalet hyllmeter för att verkligen ha läst allt som har utgivits är bara för omfattande för att du ska kunna hålla allt i huvudet. Det går inte. Så att fruktansvärt bra lore. Och jag tror att det här är den främsta anledningen till varför det har blivit så framgångsrikt. Well, förutom det här att, you know, halv-emo-tonåringar får låtsas att de är vampyrer och creatures of the night och går runt och vara sexiga och coola. Men ja, fruktansvärt bra rollspel. Som sen dessvärre också blev dataspel. Och det är det här... Kom igen Lotta, du kan låta lite mer negativ. Jag hör inte riktigt att du känner att åh, vad dåligt det var. Nej, precis. Och grejen, när Bloodlines kom ut så höll jag på att lajva väldigt mycket Vampire the Masquerade. Och var väldigt insatt och ville verkligen tycka jättebra om det här spelet. Problemet är att det har bara inte gjort berättelsen rättvisa. Det som jag finner är absolut mest fantastiskt med hela systemet, med hela världen, har de bara misshandlat. Så att, nej, jag försökte spela den när det kom ut. Och jag, som jag sa förut, jag kunde ha överseende med det här att spelet kraschade. Jag kunde ha överseende med att det buggade. Jag kunde ha överseende med att på vissa platser så blev min karaktär till någon form av lelös marionettdocka och spassade ut i något fantastiskt epilepsianfall. Och att på andra ställen, om jag hade gjort fel saker i fel ordning, så bara kraschade hela spelet och det gick inte att komma vidare. Jag kunde ha överseende med det här. Och alla de miljarder buggarna som fanns, jag kunde inte ha överseende med hur i hela Fridenstad de hade behandlat de joggans klandisciplinerna. Det är bara nej. Nej. Icke. Du får nog utveckla lite mer hur du menar hur de har behandlat dem. Ja, men ta till exempel, oj, nu var det som sagt 10 år sedan. Men ta Dominate. Det är en klandisciplin som finns i ett par av klanerna. Och i rollspelet, i livet, så betyder Dominate att du kan helt enkelt beordra folk att göra saker. Och om du har tillräckligt hört Dominate så kan du till och med beordra folk att glömma bort vissa saker och ändra folks minnen. Fruktansvärt användbart i det här manipulativa, sociala rollspelet som främst inte går ut på att slåss. Och än så länge så låter det jättelikt spelet. Än så länge så har jag inte hört någonting om hur jag spelade spelet ändras egentligen. Vet du hur Dominate fungerar i spelet? Ja. Du inkappar folk. Det enda du kan göra är att få dem bli glada och börja dansa och... Ja, det det kommer med Dementation. En annan förmåga de har helt fullständigt misshandlat. Eller presence. Det finns, alltså alla de här tre förmågorna är högst sociala förmågor som du, alltså, du bör helst inte använda de här i stridssituationer. Utan det är sociala förmågor som bör ingå i ett socialt rollspel. Men nej. Bara nej. Eller obfuscate. Alltså, okej, det finns den här klanen Nosferatu som... They are not purdy. Deras del av förbannelsen som är vampyrism är att man ser att de är ruttnande lik. De ser fruktansvärt gross ut. Om de biter en människa för att suga blod så gör det ont. Det är den enda klanen som det gör ont och blir biten av. Och de stinker och så vidare. Och för att hjälpa dem så har de bland annat en av förmågorna, vad som brukar anses vara deras klantdisciplin, Obfuscate, där de har Mask of a Thousand Faces. De kan alltså se ut som precis som de vill. Finns det här i spelet? Nej. Maybe. No. Maybe it does now. Men om vi går tillbaka till spelet. Ja, precis. Det jag hoppas på nu, efter de här 10 åren av patches, av updates, det kan ju faktiskt ha förändrats tillräckligt mycket för att faktiskt likna rollspelet det är grundat på. Mm. Vi kan hoppas. Jag kan ju tänka mig också, det är så många eldsjälar som verkar av någon anledning för det här spelet, så det borde ju finnas något mål för dem på det sättet kanske. Mm. Men ja, vi får ju se. Du ska ju ta an det nu, Max. Så det blir ju roligt att följa upp på det. För jag kan ju tänka mig, nu bara antar jag lite, men om man aldrig hållit på med rollspel och då för första gången hört talas om det här spelet och börja härifrån, kan det kanske leda till att man tar sig an White Wolves riktiga rollspel sen? Nej. Alltså det som... Nej, men att det finns människor som gör det. Ja. Det behöver inte vara just du, Max, för jag vet att du inte kommer göra det. Men andra kanske gör det, vad vet jag. Ja, så på precis. Det sättet kanske en bra ingång. Ja, och jag menar, för folk som inte har spelat rollspelet eller liveat det, så kan det säkert vara ett alldeles utmärkt underhållande spel. För att, ja, förutom de här buggarna så var det ju väldigt välgjort när det kom. Och väldigt spännande. Mm. Så att, ja... Ursäkta, jag har rantat. Nu har du något att bita i, Max. Jag tycker att det ska bli intressant att spela spelet igen. Det är så att jag har lust att plocka upp det. Jag menar, jag spelade det när det kom ut för 100 år sedan och tyckte, ja men det här var ganska kul. Sprang kring och försökte bli polare med alla som gick. Det var ett sånt där spel, jag tog upp det och körde en litet tag bara och tänkte, ja, men det här var ju intressant. Det här ska jag köra vidare på en vacker dag. Det var 12 år sedan. Tyvärr blir det ju, det spelet är inte ensam att ha det beteendet. Så. Precis, för 90% av ditt bibliotek känner så, men ja då, hallå. Jo men alltså, det blir väl så. Oh well. Så kan det rätt bli. Men vi kommer att få höra mer om Vampire the Masquerade i framtiden, möjligtvis. Så att när den tiden kommer så kommer ni vara medvetna om det. Jag är beredd att ändra min åsikt, men de får kämpa för det. Mm. Okej. Vi, som sagt, vi kan ju bara lyssna på radion och titta på tv-reklamerna. Det är väl det som är det bästa i det här spelet egentligen. Det är faktiskt ganska coolt. Jag hade den där... radio, ja, det är extra rolig. Jag hade radio MP3-filen typ nedladdad någon gång, här för mig. Bara så att lyssna på MP3 eller på telefonen eller något sånt där, bara för jag tyckte den var rätt humoristisk och rolig. Ja. Men vi går vidare till nästa spel i fokus, och det är Through the Woods-demot. Och om jag inte missminner mig helt fel här, ni får korrigera mig om jag har fel, men jag tror det är så att det är Danny som har provat på det här. Alltså? Var det inte Fredrik som hade gjort det? Har du gjort det, Fredrik? Ja, det var skitdåligt. Så, nu fortsätter vi. Ja. Jag skulle bara kolla ifall du var med, Max. Här nu. Nej, jag har testat på Through the Woods, vilket är ett psykologiskt skräckspel. Det är ett norskt indiespel. Det finns ett demo ute för det som jag testade här under veckan som gick. Jag bara ta upp min lilla textfil här som jag har på det där. Den viktiga frågan är, har man på sig en lusekofta? Nej. Tråkigt. Skit. Oh, de kan ha fått en pluspoäng där. De kommer få en pluspoäng sådär. De duckar, men det är bara demo. Man får överse. Däremot så kommer du springa igenom en gammal vikingaby. Jaha. Mm-hmm. Spelet handlar om en mor och hennes, som är ute och letar efter hennes son Espen, som har blivit bortförd utav, nu vet man inte exakt, men att hon... spelet baseras på nordisk mytologi och norska folksägner, och det finns en norsk sägner om gamle Erik. Gamle Erik var en sån som man sa liksom att men ifall du inte uppför liksom, och lägger och sådär, så kommer gamle Erik och för bort dig. För gamle Erik förde bort barn som var olydiga. Du säger det på norska istället, gamle Erik. Precis, gamle Erik kommer att ta bort dig. Det finns några snälla små barn här. Nej. Men du måste säga det på norska, annars funkar det inte. Ja, det kommer du inte få höra. gamle Erik. Gamle Erik. Spelet utspelar sig i skogarna på norska västkusten. Vilket jag tycker är rätt kul. Som sagt, det är ju norsk indieutvecklare. Personligen tyckte jag spelet var väldigt intressant. Jag sprang igenom demot på runt en kvart där och missade tydligen det enda monstret som var med. Vilket är en stentroll, vilket jag missade helt. För att jag liksom såhär, jag springer snabbare ifall jag inte springer kring och lyser med ficklampen hela tiden. Så där. Då sprang jag bara liksom rakt vidare in i en grotta, och tydligen ska man stöta på ett troll precis där innan. Så jag bara, okej. Okay. Och jag menar, du så brukar jag verkligen titta på varenda sten i ett spel. Att du missar trollet. Ja, det här var mitt i natten jag testade spelet. Så jag tänkte, jag kan springa igenom och se vad det är för någonting. Sådär. Men jag tycker det är ganska intressant. Man får ju springa omkring och så hittar man lappar såklart. Man kan läsa lite grann om... där de pratar om saker som har hänt. De pratar om gamle Erik tidigare och om personer från, alltså i vikingabyn då, om saker som har hänt där. För det är alltså en helt utbränd förstörd by och man vet inte riktigt vad som har hänt med den. Man hittar även en gammal viking, död viking, liggande i sin säng. Man bara, okej. Även fast det ska vara övergivet, så är det ibland så här ljus som är tända. Man bara, varför är det så här? Men jag tycker det är ett riktigt snyggt spel så där. Det är gjort i Unity 5. Och det, under spelets gång man får höra mammans mamman prata och så, hennes tankar och en del grejer. Så jag tycker det är ett intressant upplägg. Det fick mig att tänka lite grann på The Park, där man springer omkring i en park som en mamma och letar efter sin son, förutom att det här är tredje person och The Park var första person. Men det är det här liksom, i The Park så tar de och pratar när polisen frågar ut henne om varför hennes son försvann i The Park, medan här hon mer som pratar själv, internt. Och så, det finns, jag kollade på en igår, en YouTube som hade fått testa ett nyare demo där man får lite mer bakgrund till alltihopa. Vilket jag tyckte var rätt kul. Men att demot finns att ladda ner på deras hemsida som är... Det är bara googla Through the Woods. Ja, precis. Demo, ja, precis. Det är bara googla Through the Woods och hittar den på antagonist.no. Finns det i alla fall. Det är bara 1,16 gig. Det bara sippa upp och sen bara starta igång det. Så det är ganska smärtfritt. Finns det någon releasedatum på det här, eller? Den 27 oktober. Så det är inte långt kvar. Mm. Vad kul. Det här är nog något jag kommer kolla in när det kommer ut. Jag tycker det ser riktigt kul ut. Jag skulle önska dock att nu är det såklart på engelska, engelskt tal i den. Så, men det hade varit kul om man kunde få ett norskt tal också till den. Ja, då blir det från skräck till komedi. Men alltså, norska är så gulligt. Ja, jag har svårt att se det där. Så kommer gammel Erik att ta det. Men jävlar, nu tar det en gång. Ja, det blir intressant att se. Tänk dig ett norskt troll. Som pratar med den här, på de här raspiga, små mörka trollen. Trollrösten. Fast på norska. De kan sina troll. Se Trolljägarna. Ja, det är sant. Film, det är faktiskt en redigt bra film. Bra film. Stor rekommendation. Ja, verkligen. Mm. Och med de trollen i skogen och googling through the woods så kommer vi till nyhetssegmentet. Och jag lämnar över ordet till Fredrik. Varsågod. Mm. Tackar, tackar. Här har vi dagens nyheter. Och först så kommer nyheten om att vi har fått, eller kommer få, ett nytt Blaze Blue. Som kommer heta Blaze Blue Central Fiction. Och med de orden sagda så låter vi ordet gå över till Max som förklarar vad det är och varför vi ska köpa det. Åh, jag står här ute i affären och ska släppa den nya Blaze Blue snart och det är kaos här ute. Ni ska se hur många som alla har köpt ägg. Folk har börjat ha lagt ut tälten redan och alltså, det släpps inte förrän 4 november och det är redan nu kö här. Jag ska se om vi kan få tag och tala med en person här. Nej, det ska vi inte. Jag tror du skulle lämna över till Lotta som att hon stod i trafiken eller någonting. Jag var ju beredd här på att stå och slå på mitt tält. Nej, som sagt, det nya spelet i Blaze Blue och i Blaze Blue-serien då, och det här ska vara det sista i serien enligt utvecklarna. Möjligtvis att vi kan få DLC-karaktärer, men storyn tar slut här som med Ragnar och hans gäng. Okej, men det är liksom det sista i serien. Vänta. För är det här också, är det här också ett norskt spel, eller? För hans ark, eller? Nej, alltså det är ju inte hans ark egentligen. Han är ju en del av universumet. Nu har de ju... storyn är väldigt komplicerad, som i både Guilty Gear och Blaze Blue. Jag vet inte hur de lyckas, men det är väldigt mycket parallella universum. Det är väldigt mycket tidsresande. Till exempel, de har... I nyaste spelet så kommer vi upp och får se den nya karaktären Susanoo. Ooh. Vilket är det finns tre olika versioner av en karaktär. Det finns han som heter Hasama, som är en av mina favoritkaraktärer, som har grönt hår och är lite av en bad guy där. Man tror att han är main bad guy, men det visar sig att det alltid finns någon som står högre upp. Och sen finns det då hans sanna jag, om man säger, som är en schizofren alternate personality av Hasama, som heter Yuki Terumi, som är hans sanna personlighet då. Han delar kropp med Hasama så att de är en framma person. Och så finns det den här då när han var i sin sanna kropp, som Yuki Terumi då har i den här Susanoo-enheten då, som är en rustning, om man säger, som den hade tappat ner i en boundary, som hade då gjort att en annan person, Jin Kisaragi, hade då ramlat också ner den här och bara tvungen att ha den rustningen för att överleva, och sen har han kommit tillbaka i tiden och nu också där. Så han finns det två versioner av då, och den här Yuki Terumi då finns det tre versioner av nu, och självklart så kan alla slåss mot alla och det funkar, och de har även tagit in nu main-karaktären. Det finns en visuell novell, en visual novel heter det, där main-karaktären Naoto, som han heter, jag tror att det är han som är, jag har inte sett den själv nämligen, och ett par andra karaktärer, en till vet jag i alla fall, är med nu i det här spelet. De har kommit hit på något sätt. En manga eller någon liknande main-karaktären har också kommit in i spelet nu, och lite så man får spela som last boss och alla möjliga gott. Så att de har tryckt in otrolig mängd karaktärer här, och alla karaktärer har fått nya moves, så att det är liksom nytt att spela med alla nya karaktärer, och gamla karaktärer känns som nya, så att det ska bli jätteintressant. Och det har ju redan kommit ut i Japan, jättemånga har importerat och orden är jätteintressanta. Det här skulle vara en kort nyhet, men nu har jag dragit ut på den ganska långt, men ni känner mig och Blaze Blue. Vi får se, vi kommer säkert kunna komma tillbaka till det här när du faktiskt har haft möjlighet att spela det, för det kommer du absolut att göra. Absolut, jag menar vi har ju en PS4 redo, ej upppackad än. Men alltså PS4 är ju inhandlad för att vi ska kunna köra Blaze Blue vid släpp. Precis. Men så länge de inte har gjort för mycket skillnader på min kära lilla Kagura, så är jag nöjd. Oh dear. Ni får hålla utkik efter Blaze Blue Central Fiction som kommer snart. Bra, men då går vi vidare till nästa nyhet. Och det är ju att nu har det gått ut i strejk här för röstskådespelarna i staterna. Vad exakt är det som har hänt där nu? Yes, för de som inte vet det så har ju SAG-AFTRA och spelindustrin varit i diskussion i över 2 års tid över kontrakten för röstskådespelarna. Kontraktet tror jag skapades först vid 96, tror jag det var, och de hade fram till 2014, vilket är nu varför i 2 års tid har de haft en lång diskussion om de nya kontrakten. Och igår så kom det fram till att de inte kunde komma överens. Det var tal igen förra året om att de skulle gå ut i strejk då, men att de tänkte att vi fortsätter att diskutera i ett år till, känns det som. Ja, de kom ju fram till något då. De kom fram till någonting förra året, för att det var ju en kort där sväng där, men att de tog nu i år igen och skulle diskutera igen här nu, och ja, det gick inte igenom, så nu har de aktivt gått ut i strejk, vilket påverkar några stycken studios här nu. Några som, men det är inte alla studios? Nej, det är inte alla, för det är, hur var det sagt, det var bara 25% som använde medlemmar, alltså utav SAG-AFTRA medlemmar, så att väldigt många har ju en del som inte är medlemmar. Men det är en större del. Jag vet bland annat några av dem jag såg var ju Electronic Arts, Activision, Disney-karaktärer och liknande. Så det är stora ändå vi talar om. Så, men att nu har de gått ut i strejk, och det primära som de egentligen vill ha är ju, ifall ett spel är en stor succé, att de vill att röstskådespelarna ska få ta en del av kakan. Vad var det? För varje 2 miljoner kopior som säljs så vill de ha en arbetsdag. En betald arbetsdag. Jag har för mig att de sa att det är runt $900 generellt sett per röstskådespelare då. Så att det är ju ändå ganska bra mycket pengar. Fast det, vänta, $900 för en arbetsdag? Mm. Ja, är jag i fel bransch? Du får tänka på att röstskådespelare idag är ju kända liksom filmpersoner även, för det här kan ju ingå sånt som karaktärer i spelet som liksom motion capture kan ju till exempel vara att de kan stå i ett helt rum och ha prickar på ansiktet och kameror, och de ska göra fysiska aktiviteter och då spela in rösten samtidigt kanske. Precis, det var ju där det var snack om i fjol då, för då fick de ju igenom det att de skulle få en rättvis lön utifrån det arbete de gjorde även som motion capture, vilket följt ut. Och jag fann också att förra året så fick de att de skulle få ha en lite bättre break också emellan, för att inte slita ut rösten. Ja, ja, de begränsade någonting, till exempel så här att de får bara göra 2 dödsskrik eller något om dagen som högst eller liknande. Okay. Att det var så krävande på rösten. Ja, det är så. Men jag tror det här med en arbetsdag kan man ju tycka, men $900 på en arbetsdag, fan vad de tjänar pengar. Men de tas ju in på väldigt kort tid. De ska ju försöka bearbeta, säg att de jobbar kanske högst kanske 4-5 dagar i sträck. Det är ju väldigt slitsamt, precis. Men det är ju så snabbt jobbat så de får ju kanske inte så jättemycket. De måste gå vidare till nästa jobb, sen nästa jobb och sen nästa jobb. Mm. Så det här blir som en försäkring för att de faktiskt, om det nu säljer 2 miljoner kopior av spelet. 2 miljoner är inte, det är ju en del. Det är ett par stycken. Ja, och då får de en dag liksom. Fast jag tycker det var rätt kul att, nu är jag inte riktigt säker, men jag tror det var Troy Baker som gick ut och sa att han såg inte riktigt varför han som röstskådespelare som inte gör så mycket egentligen för spelet så att säga ska få en bonus när ett spel säljer bra. När det finns hundratals designers och alla andra som sitter och gör spelet som jobbar 12-13 timmar om per dag i 4 år som inte får en extra krona. Jag tror inte de ska behöva tänka på det riktigt, för det här är ju SAG-AFTRA och det är ju specifikt för voice acting och de måste liksom fokusera på det. Ja, men han är ju medlem där också, så att han är ju ute i strejk just nu, men han sa liksom att han tycker att han vet inte varför det är riktigt rätt, men att det som är grejen är att de som arbetar på spelen, de har inget riktigt sånt där fack, precis som SAG-AFTRA, vilket är bara för röstskådespelarna som ser till att ni ska få den där ni förtjänar. De har inte, för väldigt många är ju sådana här som kommer in bara för just det här spelet, är där och jobbar på spelet kanske ett par månader eller något sånt där, och som byter dem ut liksom allt eftersom beroende på vad spelet behöver, vilket är inom spelindustrin. Det är liksom vad vi behöver just nu för stunden. Därför är ju de fräser inte med i någon förening eller något sånt där. Det finns ju inte, jag tror inte det finns någon riktigt för dem ifall du inte är, liksom, ifall du inte är anställd i ett företag, för då har du dina fördelar där ju. Men att de som kommer in som separata enheter bara för någonting, ja, vi behöver 15 stycken pers till, ja, men vi hyr in dem här. De är ju inte medlemmar i någonting, så de kan ju inte få någonting, någon kompensation ifall ett spel är extra bra. Det är det han menar, att han bara, det är synd att de som faktiskt gör spelet, de som gör där vi kan spela, inte får någonting extra för den. Ja. Man kan ju se det som att det här, i och med att de har den här fackunionen då för voice actors, så är det ju ändå på något sätt, man måste ju börja någonstans, och jag tänker att då kan det ju vara så att det faktiskt på något sätt kan bildas fackföreningen för även de på andra områden inom företaget. Jo. Men i det här fallet, jag tycker att det här är jättebra egentligen. De behöver ju det här. För med alla liksom yrken så behöver man någon form av säkerhet. Och framförallt en morot och någonting för ett välgjort arbete. Mm. Och det är såklart man önskar till alla. Men det är nog ett steg i rätt riktning. Precis. Man får börja här på den här ändan, så kanske sprider sig inom hela företagskulturen för spelindustrin. Ja, för att som sagt, det här kontraktet som har varit nu, det har varit sedan 96. Så det är ingenting som har förändrats där. Så det är nu först liksom vi kan faktiskt få förändringar. Och det kan ju leda till att vi får förändringar inom andra delar av spelindustrin också. Ja. Precis. Mm. Man kan ju hoppas. Jag hörde lite av motpunkten också, bara för det här att gå från andra sidan, varför spelindustrin inte accepterar. De försökte komma med lite motargument, så som att de skulle kunna, jag vet inte vad handlingarna var, men att de skulle kunna göra någonting åt om skådespelarna kom dit ej i tid, eller att de inte var motiverade och faktiskt gav någonting i rollen och så vidare. Men det vill de ju absolut inte ta upp. Det är så här, nej, sånt där, det kan ni inte göra någonting åt. Det var lite så att det tyckte man att de skulle kunna acceptera det, men jag vet att de tvärnekade att nej, det ska inte med i avtalet. Så de försökte ju kompromissa lite på sådana punkter, men fick ändå, nej, det ska vara bra för våra skådespelare och inget annat. Ja, deras, det är klart, alltså om man ser till SAG-AFTRA så är ju deras fokus på åt deras kunder eller medlemmar. Det är förståeligt. För de skulle ju aldrig gå med på något som försämrar de villkor som finns idag. Det vore ju både korkat och oetiskt nästan. Mm. Och de tog även upp det där spelindustrin nämnde, att just det här med att de har så många artister andra som modellerar, som programmerar och liknande. Mm. Och de får inte det här, så att de vill ju inte vara orättvisa och ge röstskådespelarna bara, men det är väl lite kanske dåligt argument att säga att nej, men ni ska få lika dåligt betalt som de andra istället, precis, för att ge upp mer. Bara för att de andra inte har den möjligheten betyder inte att man ska liksom ta bort den, såklart. Nej, så vi får se lite hur det går. Ja. Men det vore ju intressant att se, alltså i alla fall lyfta frågan det här med att bör spelskapare, programmerare, designer och så vidare, bör de få mer av en provisions- eller en royalty-baserad lön? Att man kanske får något litet då medan man faktiskt jobbar på spelet, och sen när det faktiskt börjar sälja så får man pengarna. Och hur skulle det i sådana fall påverka industrin? För att Det är ju så här väldigt många små indie-studios funkar. Att du får inte pengar förrän spelet säljer. Mm. För att studion har bara inte råd med annat. Och hur skulle det påverka om du har ett AAA-företag som jobbar på sitt spel i 3 år med ett antal 100 anställda? Mm. Hur skulle det påverka både spelindustrin och produkterna som kommer ut? Ja, jag är inte... Ja, det återstår att se helt enkelt. Vi hade ju för några år sedan så var det ju att någon, jag kommer inte ihåg vilka exakt instrument, men de skulle ju ha, ifall ni får så här bra på Metacritic så kommer ni få en bonus. Mm. Men att det här spelet faller under, men jag kommer inte ihåg hur många punkter det var under, och det var, man bara, de är så nära, det var typ 2 eller 3 poäng ifrån, man bara, okej. Och det var ju också, det var ju något skumt runt omkring det där hela. Det var ju tal om att de hade liksom sagt till att ge lite sämre betyg, så började inte vi betala ut bonusar. Nu kommer inte jag exakt att det här är ju ett par år sedan ju, men att det var ju mycket tjafs om det där. Så det är ju bättre ifall man i så fall får en fackförening helt enkelt, där man kan gå till och beklaga sig ifall de liksom håller på med såna här fuffens grejer. Men att som sagt, det är upp till dem. De måste ju skapa någonting som frågan andra tar nytta av. Om vi går vidare lite på just den här nyheten, så är det ju också frågan, hur kommer det påverka oss som spelare inom kort? För om strejken nu har gått igång, de spel som är under utveckling just nu kommer ju bli påverkade på ett eller annat sätt. Ska vi se här. Jag kan säga ganska snabbt att det påverkar inte spel som är påbörjade efter... vad var det? Februari 2014, spel som är under utveckling, som har varit under utveckling sen dess, påverkas inte. För de är ju under kontrakt då, har jag för mig. Men att ingen får ta sig an några nya kontrakt, och spel som startade senare, eller långt senare efter det där, kommer påverkas. Men att ifall du är under ren kontrakt med det, så kommer du vara under och jobba klart på den biten i alla fall. Men däremot nya, om det kommer nya projekt nu eller nyligen startade, så kanske... Då kommer de ifall de har behov utav, så kommer de plocka in sådana som inte är medlemmar utav SAG-AFTRA, för det kan de göra bäst de vill. Det finns ingenting som säger att de inte får göra det. Så, men att ifall det är en stor spelserie, för att Warner Bros. Är också en del, ifall de skulle helt plötsligt komma att vi håller faktiskt på att göra ett nytt Batman-spel vid sidan av, och vi behöver nu Troy Baker och allihopa för det. Shit, det går inte. För vi såg ju det här när vi hade att manusförfattarna i Hollywood, när det var strejk, att det påverkade, för då fick ju alla andra sitta och skriva sina egna manus, och det blev ju ett abrupt slut liksom på att shit, vad ska vi göra nu? Hela tv-serien som gick i stapp. Yes, precis. Och folk kommer säkert säga, det är bara röstskådespel, de kan ju liksom vänta ut och liksom bara ta in vem som helst. Men att ifall det är en stor spelserie, ta till exempel, nu tänker jag ta upp Batman igen, skulle vi ha Batman som skulle vara, och de inte har fått spela in det skulle vara helt annat, för man skulle gå in på spelet och sen bara, vem är som pratar till Batman? Vad fan är det där för jävla tjomme som är och pratar? Det här är helt fel. Nej, jag kan inte med. Lämna tillbaka spelet. Jag är nyfiken för till exempel Activision, som kanske tar in för COD och så. Och de har kanske inte några de har inte röstskådespelare som vanligt, så att säga. På det sättet att de tar in skådespelare många gånger. Som att de tar in Kevin Spacey, eller de tar in han Kit Harington eller något liknande. Ja. Och då kanske de kommer undan det lite mer på det sättet. Ja, vad vet jag. Vi låter det bli sista ordet på strejken där. Och sen tar vi kommer säkert få höra av hur det går framöver. Ja. Så det lär ju bli en gående grej. Det blir en följetong framöver, då får vi se. Men den sista lilla nyheten som jag tänkte egentligen prompta lite för är ju en lite mer lokal nyhet. För de som gillar comics, de som gillar och kanske träffar lite personligheter som sysslar med serieteckning eller fansign och eller förlag för den delen. Här i Örebro, där vi spelar in den här podcasten, mestadels härifrån i alla fall, om man så säger, finns nu möjligheten framöver att besöka en seriefestival. 26-27 november kommer det finnas på Kulturhuset en seriefestival. Och där kommer det komma en hel drös med olika kreatörer. Lasse Åberg och... vad heter han? Darnell, han som gjorde Herman Hedning. Massor med sådana här, bland annat. Ja. Susanne Johansson och Sara Olausson. Massor med mer kända. Kim V. Andersson, som bland annat gjort han är en kickstarter för en som heter Astrid av alla namn. Men det, Det är i alla fall en så här rymd science fiction grafisk novell. Men det som är gemensamt för alla är att de är alla väldigt rutinerade. De har till exempel en tjej från staterna som har jobbat för DC och Marvel och allt vad det är. Hon gör egna serier. Så det kommer vara ganska kul att se det här på plats. Och det är egentligen bara det vi vill säga, att är det så att ni är väldigt stora comic-fans, så ta er tid och hoppa in till Örebro 26-27 och ta en titt, vet jag. Kanske finns något för er. Det är kul att vi får här i lilla Örebro. Ja, det är den första, växande stad. Sagt, det är den första seriefestivalen som Örebro har haft, typ. Och vi får se om det blir en återkommande, det vore jättekul. Ja, precis. Bra, men kan där hända har vi i alla fall... att någon av oss kanske besöker den om en månad. Ja, det är nog mycket möjligt. Kanske vi bubblar lite mer om den efteråt. Mm. Det vore intressant faktiskt, följa upp. Så, men där har du Max, nyheterna för den här veckan. Tack Fredrik för de nyheterna och nu över till veckans diskussion. Nu ska jag säga vädret. Det regnar. Veckans väder. Nej, idag hörni, nu är det så att nyligen i veckan så fick vi höra lite om Nintendo NX, också kallad Switch, som det officiella namnet nu är ute, Nintendo Switch här. Och vi tar lite en diskussion här om vad vi ser fram emot och vad vi kan hoppas på. Lite spekulationer här, för att Nintendo har ju nämligen sagt att det kommer inte komma ut någon mer information förrän nästa år. Mm. Så att de har släppt det här och lämnar upp till spekulationer, så nu är det tyst igen och sen får vi höra nästa år, och den ska komma ut i mars nästa år, så de har en väldigt kort stund där att ta ner alla spekulationer. Jag vet ju att det finns mycket att tala om, men vi börjar från början här. Känner ni alla till här på podcasten här idag nu för tillfället om den nya Nintendo Switch och hur den ser ut och så? Ja, yes. Vad bra, då behöver vi inte gå in här. Men vi kan förklara ändå till kanske någon som inte har sett det. Jag kan ju ta och berätta lite. Gör så. Tänk er en platta. Och sen har den två löstagbara Wiimotes på varsin sida om den. Mm. Det är Switch. Så säger det Switch och säger klick. Och så kan man docka den här plattan i en liten mojäng. Ja, precis. Mm. Du har alltså det ska vara en helt mobil spelkonsol. Du sätter i den i en basstation och den ska då automatiskt koppla upp sig till TV, och du kan då ta en handkontroll och bara spela. Sen kan du bara ta den där plattan och lyfta ur den ur basstationen, och spelet bara switchar över till skärmen som du har där då. Och man kan säga att nu blir det lite klurigt att beskriva den i, jag vet inte. Ni vet hur Wii U ser ut. Mm. Ungefär så ser hela spelkonsolen ut tydligen. Mm. Och med då de här sidor... För den har ju som en... Nu ska vi se, en analog spak och någon knapp på vänster sida. Sen har de kanske styrkors och några knapp på höger sida. Jag kan inte säga, jag har inga bilder framför mig direkt, men de har lite sånt. Och de båda sidorna går att ta av. Och du kan ställa upp den där lite på långt avstånd och spela med dem. För de måste ju vara trådlöst styrda på något sätt. Och lite så. Du kan även spela multiplayer med varsin liten sån där och hålla dem som, ni vet, man gjorde med Wiimotes när man tippade över dem åt sidan och höll dem som en liten kontroll. Jättefånigt, jätteobekvämt tycker jag det ser ut som. Men som sagt, det finns en riktig kontroll till det också. Det är även ett cartridge-baserat system. Ser ut som små SD-kort man för in i den. Så hela spelkonsolen tycker jag ser väldigt liten ut också. Vi har också hört att tydligen så ska basstationen inte ge någon extra kraft, ingen extra grafik eller processeringskraft till enheten, så att allting finns i den här plattan. Mm. Och om jag börjar lite lätt här då med vad vi spekulerar på, så är batteritid och prestanda. Det är de två där som man får kontra emellan. Mm. För själva det mobila konceptet tror jag att de kan lösa riktigt snyggt. Att du verkligen bara dockar in den, börjar spela på stor skärm. Du bara plockar upp den, går ut med hunden, fortsätter spela. Du kan ta med den på utomlands eller om du åker buss eller vad som helst och spela. Det tror jag fungerar riktigt bra. Den ser ut att vara ganska liten, större än en DS, men inte som en riktig tablet stor, men det är svårt, vi har inte några specifika mått. Nej. Den drivs ju av ett Tegra-chip då från Nvidia. Mm. Så det är ju det som finns i de här GeForce-kretsarna. Jag har fattat som. Mm. Jag hörde ett rykte i natt var det om, det här är alltså en tjej på Twitter. Hon brukar ha haft rätt på de flesta spekulationer hon har haft. Och hon gick ut och sa att det hon har hört i alla fall att batteritiden är på 3 timmar. På när man har en urdockningsstation. Mm. Och att den ska ha touchscreen, vilket de inte har officiellt gått ut och sagt. Mm. Det har man sagt. Och att tydligen ska basstationen ha någon typ av liten boost för att den ska kunna köra upp på skärmen i alla fall. Vilket vore konstigt ifall den inte hade. Det här är alltså som sagt spekulationer, men hon har typ 90% av de grejer hon lägger upp har visar sig vara sanna, så att jag ser att jag litar väldigt mycket på vad hon säger, så att, men att som sagt, det är än så länge bara spekulationer, men med hennes track record så ser det väldigt lovande ut, men att jag tycker då att 3 timmar är ju väldigt lite, för ifall man har sett trailern så är liksom jag ska ut och flyga, ja men jag är ute med hunden, man bara, ifall du är ut och flyger, ifall det är en lång flygtur så måste du ha den ikopplad och ladda hela tiden, får man med ändå en laddningssladd eller någon sånt där laddningskabel, för att vanligtvis när man laddar den så är sitter den i dockningsstationen. Det är där den tillför för att ladda den helt enkelt. Så då är frågan ifall man får något sånt ifall man är ute på springande fot och kanske sitter på ett tåg eller ett flyg eller något sånt där. Väldigt, väldigt många som jag har jag tittar på en hel drös med olika som pratar om nyheter och spekulationer och allt sånt där, och de är väldigt många är lite skeptiska till de här kontrollerna som man kan ta av och på, liksom att de är så väldigt små, och ifall det är någonting man har lärt sig om små saker, att de försvinner väldigt lätt. Fast man säger att det är någonting som man inte ser i trailern, att det är inga barn som använder, utan det är mer, känns som det är mer inriktat till övre tonåren och vuxna i så fall. Eller som de flesta har sagt, hippiekulturen. enligt trailern så är de lite såhär, wow, yeah, tittar vi ut och spelar basket. Sen sätter vi oss och spelar lite basket på den där, eller sitter i bilen där bak. Du kunde slängt in 2 barn istället som satt och spelade i bilen och satt och körde Mario Kart. Det hade varit, känns mer logiskt sådär. För att, varför inte? Tydligen ska barn inte spela den här. Det får de inte. Det är bara nej. Vuxna människor. Dataspel är inte till för barn. De är inte mogna nog att förstå det. Ja, så måste jag säga att den här handkontrollen när man har de här jag kommer inte ihåg vad de hette, kontrollen, Joy-Cons så heter de här. Att det ser väldigt obekväm kontroll ut när man har den där påsatt på den där extra kontrollgrejen där, att det ser hemskt, den ser inte bra ut om vi säger så. Men även när man har de här hundörorna utfällda. Det tycker jag inte det ser så farligt ut. Men man behöver kunna fälla ut de här extra hundarna. Som är när man sätter i dem i liksom handkontrollsgrejen. Ja. Vad talar vi om hundöron nu? Nu är jag vilse. Jo, ja, men så här. Du kan ju dels sätta i den i de här 2 små plupparna som du håller i. Handkontrollerna? Ja, precis. Ja. Dels så kan du ju sätta dem på den här plattan. Och liksom springer runt som en surfplatta med kontroller på sidorna. Ja, men det är ju som att liksom har spelat en, inte DS, men som efter du har spelat PSP så har jag inte haft något problem med det. Precis. Mm. Eller så har du en annan grej som är lite mindre än den här surfplatteliknande grejen. Som du sätter på handkontrollerna på. Och så kan du också fälla ut några liksom små vingar. Och när du har de här utfällda så ser det väldigt mycket ut som ett hundhuvud med hängande öron. Okej. Det är bara på med en liten näsa, en liten nos och där, en tunga som hänger ut. De här båda analoga spakarna, det finns en analog spak på varje handkontroll. De sitter ju tyvärr också inte symmetriskt, utan de sitter snett så att det ser ut som en lite små dörphund. Men det är ju, Lotta, det är ju för att när du plockar av dem håller de liksom, man har spelat med 2 stycken så är det för att de ska vara likadana. Så att jag kan inte styra med vänster. Nej, jag är faktiskt ganska glad att de skapar dem med tanke på hur man använder dem som handkontroller och inte hur de skulle se ut som en vettig hund när man sätter dem i. Jag är faktiskt nöjd över det här. Man kan ju plugga ur dem. Som den här snubben i videon som sitter på flygplanen, han håller ju en i vardera handen istället. Ja, precis. Då kan vi också köra. Och just, ja, just den här flygplanssekvensen gjorde mig lite glad, för att idag så känner jag tyvärr inte att det är helt hugget i sten om det är så att du tvingas vara uppkopplad mot nätet ständigt och jämt med din spelkonsol. Mm. Men okej, visst, idag på väldigt många flyg så finns det ju wifi som du kan koppla upp det mot, så du behöver inte sitta med flygplansläge på dina enheter hela resan. Men du flyger ju, du måste ha flygplansläge. Nej, inte idag, inte längre. Men i och med att de flesta inte känner till det här, utan man fortfarande har det inbankat i ryggraden, att nej, men jag sitter på ett flyg, jag har inget internet, jag kan inte koppla upp mig mot nätet. I och med att de visar att ja, men du kan spela det här på flygplanet, så känner jag att det kan ju vara en indikation för att du kan faktiskt spela offline. Och det gjorde mig lite glad. Ja, precis. Det enda jag känner just nu att jag skulle vilja ha är lite mer specs. Ja, sure, gärna. Vi får ju se spelen som visas upp, och ett av dem är ju, väldigt många pratar, var ju Elder Scrolls 5, ju, Skyrim, som visades upp i trailern. Ju. Och nu kommer jag inte ihåg, vad är det, 5 år gammalt eller något sånt där? Ja, 5 år gammalt. Mm. Mm. Men att det där sägs vara den här remastern. Precis, remastern. Då är ju frågan, hur stark är den egentligen? För innan, när ryktena gick, så var det att den skulle vara jämnbördig med en PlayStation 4 och allt sånt där. Och jag kommer inte ihåg hur många teraflop de sa att den skulle, att det skulle vara. Och folk bara, wow, så många, oh, wow. Och jag bara så här, okej. Ge mig lite stats, ge mig lite sånt där. Det är ju någonting de absolut inte har kommit ut med. Folk är ju nu återigen uppe i speculation mode igen, för att liksom vad den innehåller. Nu har vi ju egentligen fått sett hur den ser ut, vilket har varit väldigt mycket snack om. Men att nu vill jag ha liksom lite mer att, vad kan jag förvänta mig utav den? Kommer vi se massvis med gamla spel som kommer nu till Nintendo, som den verkar vara kraftfull? Kommer vi kunna få, för mycket av spekulationen var det liksom, men ifall vi har Skyrim, då kommer vi komma få Fallout 4 och alla de här andra som har varit stora spel på alla andra konsoler. Nu ligger Nintendo lite efter på den biten om att, vad kan vi förvänta oss i rent kraft ifrån den? Kan vi se supersnygga spel, som den ska ju både vara bärbar och som en vanlig stationär konsol ju. Ska vi kunna förvänta oss att den är jämnbördig, att liksom när spel kommer ut, att den kommer komma ut till alla olika plattformar? Det är det jag vill veta. Jag vill ha en lite mer hårdvaruspex. Så jag vet liksom, är den jämnbördig med, eller kommer det vara liksom att de kommer vara nödvändigt att ändra om lite grann? För att, alltså nu såg det ju väldigt snyggt ut i trail, men som sagt, återigen, en trail och där kan man fuska. Nintendo hade samma chefs här nu sist när de gjorde för Wii U. De visar upp massvis med spel och sånt som, titta vad man skall, och de spelen såg vi aldrig till. Precis. Så nu är frågan, kan vi förvänta oss att det är samma sak med den här trailen? För det blir ju tjafs på dräkten efteråt, att de bara, om de visar upp Skyrim, men att sen gick Bethesda ut så att nej, vi kan tyvärr varken bekräfta eller förneka liksom vilka spel som vi kommer släppa. De här bara, men ni hade med spelet i trailern, kommer ut, kommer inte, och de, vi kan tyvärr inte säga någonting. Nu vet inte ifall de kommer ligga under från Nintendos sida att inte säga något. Varför visa upp någonting för då? Mm. Ja, det är Nintendo som visar upp, men de ligger under Nintendos rätt att jo. Så. De gick ut så att vi är väldigt stolta att få delaktiga i den här trailern, men att vi kan inte säga någonting. Nu vet jag inte om de kommer ut. Det vi vet idag liksom, är ju ändå, tycker jag, tillräckligt. För du kan ju gå in på spexen och kolla, okej, den klarar så mycket och så mycket. Men jag tror definitivt att bara det här Tegra-chippet i sig, och då från Nvidia, av en nuvarande standard, alltså en nuvarande generation, kommer göra att du kommer kunna se en grafik, om du nu är ute efter grafiken och vad den klarar av. Jag menar, Zelda här kommer kunna flyta på bra, och framförallt de här titlarna är minst 720 på den handhållna, tror jag. Yes, sen det är sagt den, att det är 720 hur den på gör den. På, vart är det sagt? Jag hörde på en nyhetsgrej där de sa att det är 720 som är det som är. Det är vad de har gissat. Det är vad folk har gissat. Det är ingen som, det har de ju inte visat någonting om från Nintendo sidan. De hade de sa att det var från källor. Så. Men som sagt, det är bara spekulationer från. Precis, vi kan inte bekräfta det egentligen. Men det, att, det som de sa är ju alla de här utvecklarna och utgivarna som de jobbar med idag. Massvis. Vilket är jättemånga. Och det är ju en väldigt stark indikation på att de ämnar faktiskt sikta mot och få med väldigt många titlar. För annars skulle de inte ha haft med Ubisoft och Sega och Capcom och Activision och alla de här. Och Hamster Corporation. Ja, Hamster. Så jag tror, också företag som Havok och Unity. Det tycker jag var väldigt spännande. Autodesk finns med och Audio Kinetic. Precis. Så det visar på att om de bolagen är med så är det, det är inte bara liksom spelföretag, utan det är faktiskt fysik och sådana här programvaror då, till exempel. Som Havok är väl en av de kändaste vad gäller just... vad är det jobbar med Nvidia, ja. Eller var det Physics som kom tillsammans med Nvidia förr i tiden? Ja. Jag hade för mig att Nvidia hade någon direkt där, men ja, jag vet ju också att Nvidia har nämnt att de har verkligen kunnat fokusera på det här. Men som bra som bärbara datorer är nu för tiden, vi kör ju nu, det är ju knappt att man har en mobile-version om man säger av grafikkort eller processorer, utan man har ju desktop-versioner i bärbara datorer nu för tiden. Och precis. Att Nvidia själva har sagt att de har gjort ett nytt API just för det här, har jag för mig. Känner igen att de har sagt. Så att, ja. Ska bli mycket intressant. Det är ju precis som ni var inne på tidigare, det som den stora frågetecken är ju först och främst det här batteritiden. Ja. Verkligen. Jag personligen undrar, den här Pro-kontrollen då, kommer man behöva köpa till den eller kommer det vara liksom med i paket från start? Troligtvis får man köpa till den, skulle jag tippa på. Då får vi se också vad priset hamnar på, det blir också intressant. Ja, priset är ju faktiskt ganska viktigt för dem, tror jag, på det sättet. Där de sa, nu ska vi se, där de sa vore perfekta priset för att de skulle faktiskt matchas runt med andra är runt $300. Det får inte vara mer än så, för att de sa att det är ju det som med de tidigare konsolerna, att har det gått över, jag tror det är $300, då var det liksom, började folk bli såhär, ah, det börjar bränna lite grann. Jag vet inte riktigt, men att ifall de, och nu hade de en föregående, då sa de liksom, ah, men det kommer inte kosta över så, och sen gick de över det och det fick lite backlash med att folk köpte i alla fall. Och de har sagt att sweet spoten för den här just nu är, enligt spekulationer då, är runt $300, för det skulle liksom, det ligger rätt i tiden. Precis. Att ha det här priset. Men att som sagt, vi har ju ett halvår tills vi får reda på vad priset egentligen blir när de faktiskt släpper den. Och sen får vi se som sagt ifall Pro-kontrollen liksom ingår eller ifall man måste köpa till den. Jag hoppas att de har, att man kan köpa till de här vad heter de? Joypadsen. Joycons, de här extra. Ifall man slarvar bort. Har du velat köpa separat då? Köpa separata nya, för att jag känner att sånt kommer behövas kanske. Eller ifall man står spelaren har sönder dem eller något sånt då. Ja, antingen det, eller så behöver jag små GPS-er inbyggda i de här kopplade man till trycker, min... Man trycker på huvudenhet så piper den till, pip! Den ligger bakom soffan, tror jag. Ja, antingen det, eller kunna tracka dem med en mobilapp och liksom bara logga in och tycka, ja, men i realtid att där på den här adressen ligger min kontroller. You know, för när man åker ifrån den, när man har varit på den här grillfesten. Ja. De får helt enkelt ge sig in på VR-marknaden och göra ett VR-headset som kan highlighta vart de där är någonstans i rummet. Så som Viven har, där deras kontroller syns i headsetet. Så det, då är deras... Max, där tog du upp ett väldigt intressant. Nu när vi ser att den är, ifall den är nu likbördig med PlayStation VR, alltså ifall den är liksom, kan vi se då att Nintendo gör sitt egna VR-sätt i så fall? Ja. Det har jag svårt att se, för att Nintendo har varit väldigt mycket, de kör på sin grej, jag ska inte säga att de härmar andra, men de är oftast väldigt sena på att härma andra om de faktiskt gör det. De kör ofta sitt eget race, är vad jag har fått känslan av i alla fall, bara min personliga åsikt. Så att jag tror inte att vi kommer se någon VR från Nintendo på ett bra tag i alla fall, på ett par år minst om det. Men jag hoppas att de gör det förr eller senare. Men, ja. Ja, men är det så att alla måste göra det? Bara för att ha det? Ja, men du vet, om tillräckligt många gör det så kanske någon träffar rätt och faktiskt gör den perfekta VR-sättet. Ja. Det kan ju vara smart från deras sida att faktiskt just vänta ut det också. Bara för att se. Om det verkligen slår så kan de komma in och göra det. Sin version liksom. Ta det bästa av alla andra. Men det de har nu egentligen, om vi tittar på det de faktiskt presenterar här, är ju alltså, det är en stationär konsol såväl som en bärbar, vilket gör att den är unik på det här sättet. Och lägg där till, om du nu den här spekulationen om $300, om vi tänker oss att den faktiskt faller in, så kan det ju vara många som faktiskt tänker sig den, för att ja, jag får dels ta del av att ha en bärbar, så jag kanske inte behöver ha kvar den där 3DS-en eller Vita eller vad man nu har. och en stationär så jag kan ha den hemma också och köra. Och med alla de här utgivarna och utvecklarna så kan det finnas möjligheter att faktiskt spela. Jag menar då, From Software, du skulle ju rent teoretiskt kunna köra Dark Souls till exempel på. Låt mig bara slänga in en grej där som de har nu gått ut, i alla fall om jag har sagt, som kommer vara lite bakåtsträvande för deras del och det här med att köra gamla spel då, ifall de inte slänger in så, att de är inte bakåt, att den är inte bakåtkompatibla med någon av deras andra. Jaha, det blir ju bekräftat nu. Ja, jag läste det förut att de kommer inte vara bakåtkompatibla på det sättet. Så då är frågan ifall du kommer få köpa från VR, inte VR-shoppen, från deras virtuella shop spelen igen. För som de har ju, man kan inte köra, cartridgen tror jag ska vara helt annorlunda från 3DS. Ja, du menar om man hade en 3DS-cartridge och inte går precis, att sätta den. Precis, och den biten. Ja, men det kan jag inte tänka mig heller. Men att du i så fall måste ju köpa spelen på igen, vilket känns som en väldigt vanlig Nintendo-trait egentligen. Jo, det gör det ju. Det vore bra om de hade de hade den här 3DS, de har inte supporten för deras cartridges, men om de kan ha bara cloud support för save-filer, då kvittar det ju egentligen. För precis. Då om du kan köpa spelet mot förmodan igen, då kan du åtminstone ha savesen, om vi leker med det. Det är ju tråkigt att de har bekräftat bakåtkompatibiliteten inte är, men det är ju visst, det är ju en ny typ av konsol. Så. Men, ja, så har det varit med alla deras tidigare. Liksom, att det var liksom, nej tyvärr. Vi har dem på shoppen. Man bara, ja, femte Superman. En annan aspekt också jag tänker på, det är just det här med de här cartridgesen som de har nu. Hur stora är de egentligen? För de kommer ju förmodligen välja en viss storlek att ha dem på. Liksom, säg att det är 8 gigs minnen till exempel, flashminnen eller någonting. Då får man också tänka, okej, men vad behöver utvecklarna göra för att få ner storleken på de här kommande spelen till att passa på de här då? Vilka uppoffringar blir man tvungen att göra då? Hur påverkar det liksom spelen som kommer? Alltså personligen ser jag inte att varför de ska begränsa sig så. Jag menar, ifall de köper in ett bulkpack på minnen så att säga, så kan de få ner ett ganska rimligt pris. Och ifall vi ser på dagens spel på de andra konsolerna, de kör ju på Blu-ray och då är det 50 gig där. Jag tror ju att de kommer ju sikta på 8 gig eller kanske högst 16. Jag tror inte jag tänker minst 32. Tror du det? Ja, jag menar, minneskort är ju inte så jättedyra. Jag menar, storleken, vad jag ser på videon, är att det kommer ju vara runt ett normalt SD-kort. Inte mikro eller nano eller vad det nu heter. Utan jag tror ett normalt SD-kort, och jag tror att de kommer hamna på 32 gig, kanske 64. Men det är ingenting som begränsar heller vad det är för hastighet på det. Det kan ju vara så att ett större spel kanske kostar mer i affären. Men om du tänker dig ett riktigt stort, det nyaste liksom Skyrim, vet vi att det tar ju säkert upp mer än 8 gig. Och det spelet kanske kostar 150 kronor mer. De kan ju ha olika prisklasser på spelen så att vi får ju se det. Jag tror i alla fall att de kommer ha rätt stora möjligheter på SD-korten. Ja, jag har mest utgått från det som varit mest billigt idag för att ta in stora volymer, och då har jag tänkt egentligen runt 16 då, för det ser ju ut att ligga både till prismässigt och då volymmässigt ganska passande då. Precis, för jag menar, varför ha extra volym om du inte behöver det? Precis, och då kan man få ner kosten också där. Det blir ju intressant att följa upp. Det är ju precis som ni säger, de här Joy-Consen är väl egentligen det som jag ser. Det här kan bli lite halvdant. Men så länge man får köpa en till en sån där Pro-controller så kan det nog bli okej i alla fall, tror jag. Ja, men kan du ta med den ut, som sagt, som jag såg på den här videon, när jag ställde den på planet, att du har en liten stöd bak på så du kan ha den där stående skärmen, så kan du ha med dig Pro-controllern och kanske köra mot den istället för att ta bort dem där på sidorna. Det vore ju jättebra. Det är klart, vi får se hur det är att faktiskt använda det. Jag menar, vem vet, det kanske faktiskt tar, jag menar, om man håller den som en surfplatta så där, och de sitter på sidorna, där känns som den mest ultimata formen att ha, använda dem, tycker jag, till skillnad från att ta loss dem eller någonting och sitta med, när de i videon sitter två, när det är två stycken som spelar och varsin person har en liten sån där och enorma fingrar ska försöka greppa liksom. Fredrik, jag vill se dig med de där små kontrollerna. Jag trycker på allting samtidigt ju. Ja, vi får se i mars. Ja, jo. Ja, men grabbar, om ni tänker på alltså gamla hederliga Nintendo-konsolerna De första kontrollerna. Precis. De var inte jättemycket större. Men vi Nej. Var mycket mindre. Vi hade så små händer på den tiden. Det är sant också. Men det var ju också, redan då tyckte man ju inte om dem. Det var ju bara, man visste ju inte om det bara. För att det fanns ju inget annat. Nej, det fanns det är som den här Game & Watch som fanns för. Det var, gick ju som en sladd runt. Man kunde spela sig ishockey. Det fanns två så här runda. Jag vet inte om ni kommer ihåg dem. Yep. Det gick ut liksom, fanns två stycken runda små handkontroller med sladd in till enheten och så kunde man ha varsin och spela typ något spel. Jag fick lite vibbar om det gamla. Ja, det var tidigt där, Fredrik. Men de var, jag kommer ihåg, jag körde, jag tyckte det inte så jävla coolt ut. Och sen körde jag på, kunde köra typ 5 minuter, så fick hon till händerna redan då. Men det var coolt, var det. Men här, ja, mm. Men alltså, jag tycker fortfarande att min gamla SNES-kontroller är, det, alltså, det är väl jättebekvämt. Den har ju till och med runda kanter. Ja, ja precis. En avslitage. jag menar, det finns ju, man kan ju köpa gamla Nintendo-kontroller med USB. Mm. Här nya, fast ja. Jag har för mig att de är betydligt mycket mindre än gamla kontrollen. Det känns som den är mindre. Det är nog bara du som växte upp. Det är bara jag som växte upp. Jag är rädd för det. Jag har en gammal sån här, ligger i hyllan någonstans, jag kan titta på och se, känna och klämma lite på. Man kan ju undra annars just de här små kontrollerna, om de blir mer av en novelty item liksom, att folk tittar på dem och tycker, ja, men det ser sött ut på den här, men det är ingen som kör med dem liksom. Ja. Hur blir det i praktiken liksom, längre fram? Det är fram, ju bara i så fall när man är på språng som sagt, och då måste man ju använda dem. Du har inget annat val ju. Eller så om du inte har pro-kontrollen i bakfickan då förstås. Ja, jo, precis. Det är ju frågan ifall Pro-kontrollen bara funkar när man har en dockad. Det är en bra fråga. För att vi har, minikontrollerna är ju trådlösa till själva padden ju, men att ifall Pro-kontrollen bara är till huvudenheten, alltså att den är kopplad till den. Det vore ju den. Dumt förstås, för att de vill ju ändå ha, jag skulle tippa på att de vill, om de nu ska ha styrkan och prestandan, allting i själva plattan, så borde ju lämpligtvis också där. Ja, men man ser ju aldrig att de Precis. Har Pro-kontroller med sig, utan det är ju liksom de små man ska ha. Nej, man ser ju inte det i träning, men de vill ju visa på att man kan röra på sig. Men det måste nästan fungera, för jag tänker att om de har så att mottagaren för Pro-kontrollen sitter i basstationen, då behöver de ha någon form av jack, eller datan måste fortfarande skickas in i själva huvudenheten från basstationen, och då kan de ju lika gärna ha mottagaren i huvudenheten om den ändå ska in dit, tycker jag. Men ja. Det... Precis. Jag ser ingen vidare vinst i att ta den omvägen via basstationen. Det märker vi. Det blir spännande. Jag funderar just den här internetsidan, för är det någonting de kan... jag personligen tycker att Nintendo inte varit så bra på, är det ju själva det här med att köpa spel och just internet. DSen har varit rätt okej på det. Ja, för jag tycker det har varit lite styltigt och så är många menyer och lite väldigt långsamma menyer. Och de ska räkna saker i block och grejer. Och... Ja, jo, det också förstås. Men, jag tänker det vore schysst att ha en lite mer uppdaterad store på något sätt också. Och kanske mer. Och om de mot förmodan faktiskt tar sig an att man kan köpa den här, för virtual store som finns på de handhållna vore jättekul om de faktiskt för över till den. Det vore ju konstigt om de inte gjorde det, men det vore ju kul att kunna köpa typ någon Super Mario och lira på den på tvn liksom lätt. Eftersom du ändå kom in på det ämnet, är det något spel som vi faktiskt vill se nu? Jag tänkte, för i trailern så ser man ett nytt Super Mario ser ut som, och jag tänkte på dig Fredrik när jag såg det, jag bara, är det som Galaxy tror, för då kommer ju du vara ganska såld på direkten, för jag vet att du älskar de där Galaxy-spelen. Det är intressant, för den där ser ju, Galaxy var ju mycket mer fri kamera, de var ju runt om och hade sig och så, men den här ser nästan i det som man har visat, om man nu ska utgå från där bara, så påminner du mer om Super Mario 64. Det har jag hört väldigt många säga. Sådär. Och kameran är bakom snubben. I det här fallet. Mario. Och det såg ju väldigt sött ut, tyckte jag. Det såg väldigt, väldigt intressant ut. Mm. Så jag är lite pepp för det faktiskt. Mario Kart såg jag också. De hade någon ny figur som tydligen inte var med i 8. Böket, jag kommer inte ihåg. King Boo eller något sånt där, tror jag heter. Precis. Sen om det är någon uppgraderad version med nya karaktärer av 8 eller om det faktiskt är 9, det vet väl ingen i nuläget förutom Nintendo. Det skillnaden var ju att man kunde hålla två stycken saker också, så det skiljer sig också ganska mycket från föregående spel, mm, man bara kan ha en sak. Men att det är ju frågan ifall det är, som du säger, en uppgradering av spelet eller ifall en helt ny. Ja. Det vore ju mest logiskt ifall det är ny för, som är ny, ja, för bara just den. Precis, och jag... För de som gillar Mario Kart så tror jag det kvittar om det är 8,5 eller om det är 9. För de kommer, mm, att köpa, jo, i alla, precis, fall. Zelda har jag inte så mycket att säga om. Jag... Det såg ju fint ut. Man kan hoppa, Fredrik. Man kan hoppa. Kan man. Alltså där, men skulle det jag... ser ju... Ja, jag skulle ju väldigt gärna vilja ha en, mm, remake av Zelda Link to the Past. Det är också... Ja, det är väldigt många som säger att de vill se väldigt många ny remaster eller något sånt där remakes utav de äldre spelen till nu Switch. Men vad heter remaken till Link to the Past? Är det Dark Worlds eller något sånt där? Bra fråga, du. Okej. Okay. Ja, jag får kolla upp det sen. Jag har för mig att det finns en remake på det. Vad var det för något jag sa inför i någon annan? Jag vill se ett nytt Ice Climber. Precis, nytt Ice Climber. Jag tror du sa nu sist pratade om en next då. Att vi liksom, vad vill vi se för spel? Ja, Ice Climber, ett nytt. Mm. Vi får se, jag kan tänka mig. Om nu hårdvaran, när den väl uppas, om de nu ens gör det... visar att den kan klara av kommande spel. Jag är mest nyfiken, kommer den klara av kommande iterationer av spel som komma skall? Liksom jag tänker typ som, om det kommer, precis, så här till PlayStation Pro till exempel, spel som ska vara lite starkare, ungefär som när det kommer till Scorpio på Xbox-sidan där. Kommer det kunna ens appliceras på den här, eller får vi faktiskt samma där? Ja, ni får hålla er till de spel som släpps typ på Xbox One. Bara liksom. Eller om vi får det här, släpps på alla plattformar nu, att det släpps på Nintendo, PlayStation, Xbox, alla likvärdigt, och PC är där, om det blir så att vi får lite här och där, det får vi se. Oh, vet ni vad jag skulle vilja ha i det? Nej, berätta, vad skulle du vilja ha i det, Lotta? Berätta. Jo, jag kom på en skitcool grej, att den har motion detection i sig, någon liten gyros eller så, som man känner av plötsliga rörelser. Och sen en helt vanlig platformer. Så att när du ska hoppa framåt och ska hoppa extra långt, så kan du faktiskt hjälpa till med de här rycken som man ändå alltid sitter och gör i de gamla klassiska kontrollerna. Och faktiskt lyckas hjälpa till. Fungerar även bra i bilspel då, om man svänger med hela kroppen, menar du? Ja, det vill jag ha. Så ifall man är ute och kör, så kommer man se riktigt, riktigt dum ut. Varför sitter den här personen med arslet på stolen men huvudet ligger ner mot bänkkanten så här liksom, kom, sväng då! Och så liksom upp tillbaka, så nu sitter han och skuttar på bänken. Vad är det han håller på med? Ja, det man kommer tro att man har någon spasm eller något sånt där. De bara, ska ringa om det här eller... Yes. Personen är full. Nintendo hotline, ja, ni har en person som sitter och hoppar på en bänk. Ja, men det är fullt normalt. Jag vet inte varför jag sitter med handen upp som jag håller i en telefon här nu när jag sitter och pratar in i en mic. Men i alla fall, det känns ju som att ifall det är så kommer det se riktigt dumt. Då vet man, ja, de kör Super Mario eller de kör bilspel för att de står och lutar åt ena hållet eller något sånt där. Om vi tyckte det var irriterande i somras när folk spelar Pokémon Go. Tänk dig nu när folk kör på riktigt Pokémon. Vad gör han? Han står och kastar där. Ja, det var han nu gör. Tror du att vi kommer få ett Pokémon? Nu jag såg inte alltså, de har ju sagt att de ska göra något Pokémon-spel, men inte att det var Pokémon Go, var det inte? Det var, nej, det är klart inte blir Go. Men jag kommer inte ihåg, det finns ju ingen kamera på så vitt jag kunde se i alla fall, vilket man det. Ja, men du får ju tänka på att de gör ett riktigt Pokémon-spel. Pokémon Go är just som en avart liksom. Ja, okej. Okay. Pokémon-spel. Jag tänkte bara, vore det liksom praktiskt för man nu hade på det också på den här som Pokémon har varit så stort. Men att, det blir som Sun and Moon. Liksom. Det blir ju gå runt i den världen. Liksom. Pokémon-världen med sin gubbe och fånga Pokémons. Men det är någonting som vi egentligen får vänta och se där. Men vi kan runda av här. Det är mycket att säga om den. Och är det så att någon där ute har några tankar om vad ni tycker och tänker, eller tycker att vi har fel om något, eller om vi har sagt fel, eller har helt rätt, mejla till oss. Då kan ni hålla dem för er själva. Det kan ni också göra. Eller så kan ni ta och mejla dem till info@nordlivpodcast.se. Det går lika bra att skriva till oss på Twitter och Facebook också om man vill. Eller på vår hemsida. Ja, och det var veckans diskussion. Mm. Nu kommer övriga nördämnen. Och sen en liten jingle, bada-bing! Och sen kör vi in. Jag tänkte att vi skulle ta och diskutera en live action film. Vad är det för baserat på en gammal anime-serie, nämligen Rurouni Kenshin. Yay. Och det visar sig som sagt att den här trilogin hade en film komma ut 2012. Den hade sedan två följande filmer komma ut 2014. Det visste icke jag. Och kände mig att, åh, den här ska jag se. Jag vet att Lotta tycker om den serien, så att, åh, då ser vi den båda två. Så vi kollade igenom första avsnittet lite fort, bara för att komma på lite vad som skulle ske och hända. Så här, just det, det var så det hände. Och hur de har adapterat alltihopa från animen. Det är ett exempel som jag vill ta när det går väldigt bra för live action-filmer. För att sånt brukar ju inte gå bra. Som vi känner till. När det kommer till tv-spel till film eller anime till film så brukar det inte gå bra. Men det här, vissa saker kan man ifrågasätta kanske lite när det kommer till casting och sånt där. Men majoriteten av alla träffar dem riktigt, riktigt bra och lyckats få det. Jag skulle vilja säga att filmerna har en mer seriös ton och inte lika mycket slapstick som anime-serien har. Och jag tror att den behöver det för när man gör över den till verkligheten. Och, ja, de skriker ju hela tiden. Det är så smärtsamt och de ska skrika och sen så ska någon dö. Och så ska de skrika för att den är död. Och sen, någon dö. Ja, men det slutar alltid med att någon dör och de ser lite så här deprimerade ut och så här, åh nej, han dog. Och så kommer den släkting, antingen föräldrar eller barn eller fru eller flickvän eller vad som helst, och ska börja gråta och sätta sig över kroppen, och så ska de skrika och så ska det antingen komma skuldkänsla eller ilska. Jag vet inte om du säljer in den riktigt nu. Men, ja, alltså, det är lite speciellt att se den här stundtals väldigt emotionella filmen, eller då filmtrilogin, tillsammans med Max. För att den här inlevelsen, vilken han berättar det här med, ungefär den inlevelsen han har, eller han verkar ha i alla fall, när han ser filmen. Okej. Okay. Att, ja, sen skriker de lite grann. Man sitter där liksom och tycker död. Jag tänker, för de som inte har någon aning vad det här är för någonting, så kanske ni kan dra lite premissen lite kort. Vad handlar det om? Det handlar om en samurai. Och det här är då den stora, riktigt The Manslaughter, eller Batosai som de kallar honom, The Manslayer. Han var en jättekänd assassin under den här perioden. Nu ska vi se. Jag tror att nu mina japanska terminologier, Lotta kanske kan korrigera mig. Jag tror att de går från Meiji eller Meiji eran till Edo-perioden, stämmer det? Ja, det stämmer. Och det här var alltså skiftet. Tidigare historiskt sett så hade Japan två ledare. Du hade shogun som var basically the warlord, och så hade du kejsaren som var mer den politiske ledaren, spirituella ledaren. Men sen, och de här byttes ju ut, för som de flesta människor så dog de mer eller mindre. Men så det som hände där i skiftet var att det blev ett enormt krig mellan the shogun och the emperor. Shogunen hade ju uppenbarligen ett övertag eftersom han, well, det var ju tekniskt sett honom som armén följde, men kejsaren är ju ändå kejsaren, så att det blev ett enormt inbördeskrig och det hela slut. Och det här var alltså på 1800-talet, jag har fan med att det var början av 1800-talet, och som mer eller mindre förde in slutet av det här kriget, förde in Japan i en mer modern era. Det öppnade också gränserna för omvärlden och så vidare. Men det var it's kind of a big deal, okej? Okay? Mm-hmm. Men är det här då alltså en mer så här historisk redovisning liksom, eller vad? Ja, alltså det finns en hel del kopplingar till historiken. Och i väldigt många animes som utspelar sig, för det finns ett antal som utspelar sig i det här skiftet, både animes och mangas och så vidare, så har de väldigt många historiska förankringar och också en hel del historisk name drop. Och gestalta de här olika karaktärerna. Mm. Däremot så The Batossai är lite för awesome för att man verkligen ska köpa hela berättelsen med hull och hår. Men ja, det finns grunder historiskt. Sen att det bland annat finns en av the baddies som man möter i den första filmen är så läskig att han kan använda sin ki, sin utstrålning, för att få folk paralyserade, för att han är så freaking scary. Han har dödat så mycket folk och han har den auran omkring, som sagt, och han kan fokusera det, men japanerna ska alltid ha sin ögonteknik och de ska nämna alltihop, att de ska ha namn på alla tekniker fast det bara är ett vanligt slag. Ett slag uppifrån har ett helt annat namn från ett slag snett uppifrån till exempel. Ja, okay. Självfallet. Men som sagt, den här ögontekniken som verkligen kan paralysera folk är lite av övernaturligt inslag som de faktiskt sätter fram. Jag ska säga att det är mindre övernaturligt i live action än det är i anime i alla fall. Ja, det är det. Och det är verkligen på gränsen när man vet att ja, det här är inte möjligt i verkligheten, men man kan se det som en, det går att köpa det ändå som sci-fi liksom, att det är den här världen ändå, att det funkar i den. Och de håller sig åtminstone, de går inte för långt med demoner och grejer och sånt där, utan de håller sig mycket ganska baserad i verkligheten ändå. Med överdrivet som sagt. Jag menar, Kenshin själv är ju, har den här unika svärdstilen, eller vad man ska säga då, som verkligen är baserad på, han är ju en, han är inte ett muskelberg, han är en ganska mycket mindre karaktär, och speciellt i animen så var det en sån karaktär som många sa, vad är det där för tjej? För han var så han är feminint byggd. Han är slender. Verkligen, och då har han ju en stil då som verkligen är baserad på hastighet och agility skulle jag vilja säga. Jag hittar inte bra svenska ordet för det, men smidighet. Precis, så att det görs väldigt bra. Jag skulle vilja se lite mer häftiga moves från animen, för han lär sig mycket häftiga moves och så. Man får inte se allihopa, men de använder en hel del av dem ändå, och kombaten är väldigt bra koreograferad för att vara det, för att använda det, de går verkligen över det här steget med vad som är mänskligt möjligt. Men de gör det lagom mycket. Ja, det är precis att det där är inte mänskligt att göra så, men det ser bra ut. Det är precis tillräckligt en liten push over the top att de har gjort det väldigt, precis, väldigt bra. Och det är mycket kameraarbeten, och jag tror att de använder mycket med att speeda upp footage, om man säger, precis rätt för att det inte ska se konstigt ut. Och det, alltså den fightingen. I mean, jäklar. Jag har ju tränat kampsport ett antal år på olika sätt, både japansk kampsport och västländsk kampsport i form av svärdskonst. Och alltså, när jag såg de här filmerna, jag hade glömt hur fantastisk fightingen är. Jag satt där och verkligen kände, särskilt i vissa segment, och man känner hur tempot ändras. Man känner att okej, nu börjar den här karaktären få momentum innan man egentligen hinner registrera med ögonen vad som händer. Och alltså, jag kände min egen blodslust och kampanda började bubbla inom mig, och det var rena turen att det satt en väldigt gosig katt i mitt knä just då, för att annars hade Max råkat illa ut. Hon såg ut som en väldigt ondskefull genius evil bad guy som sitter där och klappar katten och har den här blicken av att jag ska förstöra världen. Vänta, du menar som hon brukar göra? Helt ja, enkelt. Mer än vanligt. Mer än vanligt. Går det? Och ta en bild nästa gång så kan man titta på huvudet. Okej, jeez. Jag kan inte. Skärmen spricker varje gång jag försöker. Oj då. Förstod den nästan. Jo, men alltså, fightingen och koreografin är, och skådespelarna som lyckas utföra det här, och de små sublima förändringarna i blick och ansiktsuttryck, And the casting, the freaking casting. Så det är ett castingval som jag känner inte riktigt gör karaktären rättvisa. Men det är ett castingval i hela trilogin. Kaurodono, som jag väldigt gärna vill ha lite mer rough, lite grövre i sättet. Ja, hon ska ju vara main love interest då och egentligen vara mycket mer, ge sig in mer reckless, som man säger, och ja, gå och ha sitt träningssvärd eller träsvärd och ska mer slåss på riktigt, men hon blir oftast tillbaka pushad av bad guys och får Kenshin komma in och rädda dagen och så, men hon är väldigt mycket mer tillbakadragen i det här och hon är mer av en japansk kvinna i live action versionen. Men det låter ju som att ni är en klar rekommendation att se de här. Ja, absolut. Do it. Mm. Do it. Do gör it. Det och gör det och ögonblicket efter att se till att förbereda och du har kollat in bra dojos i närheten så att ögonblicket filmen är färdiga att du kan skriva in dig på valfri kampsport för att oh gods the fighting. Och favoritkaraktären är ju definitivt egentligen inte för mig i den här serien Himura Kenshin utan det är ju Sanosuke. Hans, jag ska inte säga sidekick, men hans kompis, han lär ju oss viktiga grejer som att ibland är det i mitten av en fight så kan det vara viktigt att äta mat. Ja, precis. Och även hur man äter en tomat på det mest skräckinjagade sättet möjligt. Det här verkligen stirra in i någons ögon och äta en tomat och verkligen så här att jag ska krossa dig som den här tomaten med fullt öppna ögon i ansiktet på någon annan. Det är så att jag vill ta upp det på ta den där klippet och lägga upp på YouTube bara för att det är så underbart i sig självt. Det är glorious. Eller som sagt, hur han stannar i den här fighten, verkligen liksom ser till den andra grabben han håller på att slå ihjäl. Och tycker, nej, och de har slagits, det är fistfights verkligen. Och de är inne i ett kök och slåss och kastar varandra över bord och välter bord över varandra, slår varandra med tallrikar och stekpannor i huvudet på folk. Och de är liksom dränkta i blod och i mjöl och allt möjligt spännande. Och han liksom bara, nej, vänta. Och så tar hon upp en grillad kyckling och börjar käka. Och så tycker, vill du ha lite? Och liksom, så står de och äter där och så tar de upp lite och dricker och tänker, ska du ha? Och sen när de liksom ätit färdigt båda två så ser man hur de liksom pumps up för att verkligen motivera. De slår sönder allting verkligen utan kris. De slår sönder tallrikar och skriker och slår sig själv på bröstet ungefär. Då kör vi igen. Ja, precis. Det är ju fantastiskt. Jag tror det här blir en bra filmsvit att se igenom med Ice då. Helt enkelt. Definitivt. Mycket bra, mycket bra. Bra. Då så. Ja, det ska vi kunna säga slut på där, att det var övriga nördämnen för denna gång, och då tycker jag att vi går över till våra lyssnarmail. Varsågod igen, Fredrik. Yes, Bob, vi har fått lite mail. Tänkte vi ska ta dem lite raskt här. Först har vi ett mail från Martin, han skriver följande. Hej alla, jag kan bara hålla med angående vad ni tyckte i er diskussion kring spelklienter. De har blivit bättre och framförallt så har de faktiskt fått sina egna identiteter. Vi hade ju en diskussion om det här på veckans diskussion förra veckan. Uplay går mot en mer enhetlig snygg yta där Uplay Coins kan användas för att låsa upp nya in-game-saker. Origin har fått och blivit mer konsumentvänlig med garanti på digitala köp och Battle.net och GOG har båda en fast plats numera. Battle.net har ju dubblerat antal spel på senaste åren, vilket också medför att det uppdaterat sin klient. Till exempel har de stöd för streaming direkt till spelklienten. Det var en intressant diskussion och jag håller med det mesta. Smiley. Tack och hej. Från Martin då. Tack. Ja. Och sen har vi också från Vilma då. Och hon skriver följande. Hej vänner. Jo, ville bara höra efter. Vad tror ni om den kommande Assassin's Creed-filmen som kommer i typ januari? Ska ni se den alls? Jag tycker den verkar mer intressant än filmerna faktiskt. Jag tror hon menar spelen. Jag tror hon menar spelen. Så. Jag tror det med. Ja, vad säger vi? Kommer vi se filmen? Vi har ju sett bra live action, så att nu är jag redo för att liksom, mer Assassins live action kan ju bara bli bra. Ja, vi säger så här, vi får inte något spel här nu, så filmen får vara kompensation då. Jag hoppas att den inte blir en i mängden, utan liksom, ah, här är vi en till spel till film som vi kommer glömma bort. Men att jag, nej, den ser ganska lovande ut. Trailern ger goda förhoppningar för än så länge. Det kom ju en ny trailer här bara för några dagar sedan som såg riktigt bra ut faktiskt. Precis, man får lite mer bakgrund och så. Men att jag ser väldigt mycket fram emot den i alla fall. Kanske för att jag älskar Assassin's Creed-spelen och har börjat spela tvåan igen bara för höga nöjets skull. Jag tänkte säga det, vi får först se den och sen får vi fråga Danny vad vi ska tycka om den. Ja, precis. Okay. Ja, jo. Jag frågar mig, vad var rätt och vad var fel i det här? Ja, precis. Ja, de kommer ta lite friheter. Så är det ju alltid. Ja, jo, vi säger bara Animus-maskinen är ju en helt annorlunda grej än vad de har i spelen. Men att det ser hon skriver, ja, hon skriver vidare sen. Sen såg jag en nyhet om Red Dead Redemption 2. Kan ju bli kul. Men är det något ni alla ser fram emot? Jag har inte spelat det själv. Jag har min PS3 som jag har är exklusivt nästan bara för fightingspel och ett par japanska JRPGs som inte kom ut på annan konsol. Så att jag har faktiskt inte spelat den typen av spel på min PS3. Mm. Jag har spelat första. Inte genom hela, jag måste låna tillbaka utav min systerson. Så ska jag spela igenom det. Nej, jag ser fram emot det, jag tycker det verkar kul. Jag är nyfiken på vem man kommer köra som. Eller ifall de kör som lite GTA, att man kommer byta mellan de 7 karaktärer man får se. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att det är en karaktär man kör, för jag är inte så förtjust i att liksom hoppa skutta emellan. Liksom. Men jag vill ha en karaktär som jag kan liksom binda mig samman med. Men att det ser kul ut, det ser ut som de har byggt mycket på världen, man ska ge mer djurliv och sånt, vilket i förra var liksom det enda djuren som fanns, det var liksom för att kunna jaga dem, för att kunna göra så att man hade fler saker helt enkelt, det var liksom bara för att känns som de försöker bygga ut lite grann så att det ser mer levande ut, det ser väldigt snyggt ut i alla fall. Och jag hoppas på väldigt intressant storylines i alla fall och mycket, mycket pangande. Vad bra. Men där fick du svar på det. Hon skriver sen, såg på Spelhjälpen i söndags när jag hörde donationen från er. Smiley, kul att ni syns mer. Ja, mys på fellow nerds, vänligen Vilma. Ja, tack, detsamma. Och sen slutligen, sista mejlet från Erik, eller som han även kallas, Supertackon. Han skriver följande. Jag andas in lite, men det är inte för att, ja, det är jättekul att du mejlar in. Men nu läser vi här. Tja, mys, människor. Oh my fucking god. Nintendo Switch kommer bli skitnice. De går mot en plats ingen annan spelenhet når. De blir stationära, men samtidigt jävligt portabla. Som vi alla vet är det ju som att riva bajs med ett brivjärn om man ska springa runt med datorn, eller Xbox eller PS4. Okej. Okay. Jag tänker inte uppleva det heller. Men, de är stationära, så inte konstigt. Men här verkar man ju få en skön stark konsol för det stationära. Fuck, ni såg ju själva alla tredjeparts tillverkare. Men, en lika bra för det portabla. Jättemånga utropstecken. Jag ska vara helt ärlig. Jag diggar konsoler. Men de fyller inget syfte för mig. För om jag ändå ska ha en stationär fyrkantig box, så kan jag lika gärna sitta vid en dator med 32 tum än en tv på 4 meters avstånd på 50 tum. Det blir faktiskt en sämre upplevelse vid tv till och med. Men med denna lilla jävel, han skriver så inte jag säger, så kan jag tänka mig det. Bara för att jag ska kunna dra mig till plattan och lira på väg till universitetet eller någons morsa eller vad fan som helst. Mm. Det där tänker jag inte läsa upp. Nej, skämt åsido. Alltså, med alla tredjepartstillverkare så kommer vi se Assassin's Creed, Watch Dogs, Dark Souls och kanske till och med GTA 5. Och att kunna lira vidare på bussen eller så gör att jag gärna slänger in Xboxen i vedbrasan för att istället ha denna. Nu kan Nintendo fortfarande fucka upp detta. Kanske deras kassetter inte kan hålla mycket information eller har, som ni skrev, dålig uppkoppling. De är ju lata på nätsidan förut. Men just nu är jag jävligt sugen. Nej, blir nog att dumpa min konsol och istället ha bara PC och Switch. Precis som alla andra med hjärnor, antar jag. Därför står för dig, Supertackon. Long time no see, förresten. Ni rockar som vanligt och sånt. Peace out, Supertackon. Där fick vi där långa mejlet. Mm. Ja, det verkar som att han har tänkt lika som vi nästan där. Det måste vara den mest positiva mejl jag har fått från honom. Han, visst, han svär en del. Jag tog bort en del ur det, för den får du hålla för dig själv, supertackon. Men du var ju faktiskt positiv den här gången. Ja. Du får gärna skicka mer sådana. Det var bara en väldigt, som du nämnde, väldigt obskyr sak liksom där, i början av mejlet. Ja. Som ett rivjärn med, jag vet inte vad han gör under vardagen, men som han vet hur allting det här är. Det är precis som att göra så här. Vi vill inte veta riktigt. Hans liv kanske ser ut lite som den där, har ni sett YouTube-kanalen How to Basic? Ja. Jag har ingenting att säga, utan det är något som ska ses och upplevas i små mängder utan för mycket. Varför känner jag att vi kommer kolla på det, sen kommer vi skrika på dig, Max, bara, hur kunde du liksom visa det här för oss? Vad är det för fel på dig? Vi tar det efter podcasten. Mm. Men där har vi den skörden av mejl som vi tar upp den här gången. Över till dig, Max. Tack för det, Fredrik. Och det var kvällens podcast. Vad roligt att alla kunde medverka som medverkade idag. Jag skulle vilja verkligen tacka er för att ni kom ut ikväll och delade den här stunden med oss. Tack själv. Det var jättemysigt. Det var vår ära, Max, att få vara med idag. Gud, vad roligt att höra. Det gläder mig. Alltid trevligt att prata med er, pojkar. Och välkomna till Nördliv After Hours. Nu ska vi inte ta och börja, för att det kommer bara spåra ur. Det vet vi sedan tidigare. Och jag skulle då säga att vill ni, lyssnarna, höra mer av oss och dessa fånerier och nörderier av alla dess slag, så hittar ni oss på nordlivpodcast.se. Och det är inte då Nordliv där vi talar om Skyrim-baserade karaktärerna som lever där uppe och ända dedikerat till sånt, utan det är ju nörderi av alla dess slag, såklart. Om ni hämtar ett avsnitt från iTunes så får ni jättegärna skriva en recension där. Den tycker vi är mycket roliga att läsa och sånt där. Behöver ni länkar till någonting så finns allt på vår hemsida, alltså nordlivpodcast.se. Jag skulle vilja tacka för oss och hoppas att vi ses igen nästa vecka. Säg adjö. Innan vi säger hej då, så vill jag ju påminna att nästa avsnitt så kommer Figgen vara med. Det är ju lite skoj. Kommer tillbaka. Yes. Ett återbesök, så kallat. Vi kommer få Figgen och någons mamma, helt enkelt. Så vi lyckades alltså inte skrämma bort honom sist. Det verkar inte som det. Tydligen peppa, inte. Peppa. Ta ett jag tror inte nu får jag, avsluta jag var med i det avsnittet, va? Tack. Och adjö. Säg hej då, gott folk. Bye bye. Hej då. Toodaloo.